tego, co płynie z głośników. Z tej strony Hada, ja witam ciebie pichu. Widzę frajerów i naszych zwolenników. Nie zaplątuj życia w nic i narkotyków. To nasza prawda, nigdy jej nie zdradzę. To o nas dla was, my idziemy razem. Każde dobre słowo dla mnie drogowskazem. To moje życie, które sam prowadzę. Pamiętaj o tym, zawsze mocno się trzymaj. Tu się urodziłeś, to nie twoja wina. Ciągle przeklinam niewykorzystane szanse. Tych, co mnie zdradzili, omijam z dystansem. Wyciągam dłoń i jestem coraz bliżej. Tych, których szanuję, nigdy nie poniżę. Idę do przodu z uniesioną głową. Ty możesz w ciemno trzymać mnie za słowo. Ja na tym kończę, choć to nie jest finał. Takich przyjaźni nigdy się nie zapomina.